Vítajte pri dnešnom pohľade na jeden naozaj pozoruhodný príbeh. Máme tu infošky o takej lisabonskej ikone zmrzlinárni Aveneziana. Ideme sa spolu pozrieť na jej korene, čo ju robí takou, výnimočnou a aký odkaz vlastne nesie. Všetko sa to začalo, ako to už býva, trochu nečakane. Niekedy v 30. rokoch Giovanni De Luca, jeho meno, sa občas píše aj De Luca Giovanni. Vieš, bol proste jedným z mnohých Talianov, čo vtedy počas krízy hľadali lepší život. Cieľ? No jasné, americký sen. Tak opustil talianske Alpy, ale pozor, namiesto toho, aby sa nalodil v Janove, zamieril do Lisabonu. Odtiaľ chcel ísť cez Atlantik. Lenže z Lisabonu už nikdy neodišiel. Čo ho tam asi tak mohlo udržať? No, vyzerá to tak, že tam narazil na svoj, povedzme, portugalský sen. Možno bol pre ňoho lákavejší než ten americký, kto vie. To už nezistíme. Ale vieme iste, že v Lisabone našiel príležitosť. V roku 1936, a to je dôležité, spolu s bratrancom Luigi Sala a jeho otcom Arkáňom Sala otvorili jednu z prvých, ak nie úplne prvú pravú taliansku zmrzlináreň v meste. A bol to zásah do čierneho. Predstav si tú novinku v tedajšom Lisabone. Zaujímavé je, ako začínali. Vieš, že predávali zmrzlinu z takých pojazdných vozíkov. Áno, áno. Dnes sú tie vozíky nielen spomienkou, ale aj súčasťou výzdoby ich hlavnej predajne na prasado z Restauradores 8. Je to pekný symbol toho, ako sa začínalo doslova na ulici. Neskôr si založili aj vlastnú výrobňu, takú továreň, na Avenida de Berna. A práve tá továreň, to je vlastne srdce ich tradície. Čo je na tom fakt úžasné, dodnes tam používajú tie pôvodné rodinné receptúry. A teraz nemyslím len nejaký marketingový ťah, oni naozaj stavajú na 100% prírodných surovinách. V dnešnej dobe, keď je všetko masové, takáto vernosť pôvodným postupom a kvalite, to je fakt vzácne. To určite áno. Udržať takú tradíciu celé dekády, to si vyžaduje veľké odhodlanie. Ale nie sú to len staré recepty však. Hovorí sa, že stále prichádzajú aj s novými príchuťami. Ako sa im darí spájať túto hlbokú tradíciu s inováciami? Práve toto je asi ten kľúč k ich pretrmávajúcemu úspechu. Rešpektujú dedičstvo, tie klasické chutie, ktoré ľudia milujú celé generácie, ale zároveň sledujú trendy a neboja sa experimentovať. Vieš? Uh-huh. Takže oslovia aj tých, čo hľadajú tú tradičnú kvalitu, aj tých, čo chcú vyskúšať niečo nové. Je to proste živý podnik, nie nejaké múzeum zmrzliny. A táto filozofia sa zdá sa odráža aj v ich ponuke. Lebo okrem klasickej zmrzliny v kornútku či pohári majú aj svoje špeciality. Spomína sa napríklad kasata. Vieš nám priblížiť, čo to presne je? Lebo to znie zaujímavo. Áno, kasata, to je fantastická vec. Je to vlastne taká bohatá vrstvená zmrzlinová torta. Často plnená kandizovaným ovocím, orieškami. Pôvodom je zo Sicílie. Skutočná delikatesa. A potom je tu zmrzlina maraschino. Tá má takú tú charakteristickú, sladkastú, čerešňovo-likerovú príchuť. Mňam. A okrem toho ponúkajú rôzne prepracované zmrzlinové poháre. Je vidieť, že im nie je len o tú zmrzlinu samotnú, ale o celý ten zážitok. Jasné. A čo je tiež dôležité a dnes dosť zriedkavé, ten podnik zostal celý čas v rukách rodiny, De Luca a Sala. Dokonca sa im podarilo aj expandovať, rozšíriť sa do ďalších lokalít v Lisabone, napríklad do známeho nákupného centra Amoreiras, alebo majú prevádzku medzi Campo Pequeno a Avenida de Roma. To ukazuje na taký zdravý rast, postavený na pevných základoch. Je to naozaj ukážkový príklad. Podnik, ktorý úspešne balansuje medzi úctou k histórii a potrebou prispôsobiť sa dobe. A to všetko postavené na jednoduchom, ale povedzme si dokonalom produkte. Gelados, teda zmrzline. A pre tých, ktorí by si chceli kúsok tejto sladkej histórie Lisabonu vychutnať, ich hlavná prevádzka na Prasado z Restauradores je otvorená od utorka do nedele. Zvyčajne od 1. popoludní do 8. večer. Čiže čo si z tohto príbehu môžeme tak odniesť? A Veneciana nie je len obyčajná zmrzlináreň. Je to živý pamätník, taký kúsok taliansko-portugalskej histórie priamo v srdci Lisabonu. História, ktorá sa zrodila vlastne náhodou, vďaka neplánovanej zastávke jedného Taliana na ceste za úplne iným snom. Presne tak. A núti to k zamysleniu. Koľkokrát v živote tie najlepšie veci, tie najtrvalejšie projekty, alebo dokonca odkaz pre celé mesto, ako v tomto prípade, môžu vzniknúť práve z takých nečakaných odbočiek, z ciest, na ktoré sme sa pôvodne ani nechystali. Možno práve tie neplánované zastávky a zmeny smeru vedú k tým najslačším objavom a úspechom.